program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lutego, minęła 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmiana ustroju stolicy pozwoli na poprawę życia mieszkańców podwarszawskich miejscowości, mówi marszałek Senatu. Ruszyła kampania społeczna programu i gov.pl. Organizatorzy przekonują, że programowanie jest lepsze niż granie. Policja w niemieckim landzie Hesja przeprowadziła nad ranem serię przeszukań w związku z podejrzeniami o działalność terrorystyczną. Zmiana ustroju stolicy pozwoli na poprawę życia mieszkańców podwarszawskich miejscowości, uważa marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Gość Sygnałów Dnia w radiowej Jedynce odniósł się do projektu ustawy ustanawiającej aglomerację warszawską. Projekt zakłada przekształcenie Warszawy w jeden powiat składający się z 33 gmin. Zdaniem marszałka Senatu reforma administracyjna podniesie jakość życia mieszkańców całej aglomeracji. Poziom życia w Warszawie jest zdecydowanie inny. Dostępność do kultury, do sztuki, możliwość kształcenia dzieci, dostępność do nauki, do służby zdrowia. To jest zupełnie olbrzymia ilość problemów, które można właśnie rozwiązać tym, aby stworzyć metropolię, wydzielić Warszawę z województwa mazowieckiego i to jest bardzo dobry kierunek. Powołanie do życia aglomeracji warszawskiej to próba manipulacji granicami okręgów wyborczych, mówił w radiowej Jedynce poseł PSL Marek Sawicki. Sen o Wielkiej Warszawie uważamy za próbę majstrowania przy ordynacji, próbę majstrowania przy okręgach wyborczych po to, żeby matematycznie dać sobie przewagę. Autorzy projektu uzasadniają, że Warszawa wraz z przyległymi gminami stanowi jednolity obszar funkcjonalny. Ich zdaniem z chwilą powołania Wielkiego Województwa Mazowieckiego zabrakło jednostki koordynującej rozwój metropolii. Ruszyła kampania społeczna programu i gov.pl. Organizatorzy przekonują, że programowanie jest lepsze niż granie. Kampania ma zachęcić młodych ludzi do tego, by nie poprzestawali na etapie gry komputerowej, mówi wicepremier Jarosław Gowin. Tylko żeby odkrywali to, co jest u podłoża tych gier, a więc pasję tworzenia, pasję programowania, żeby odkrywali to, że na te gry, które tak działają na ich wyobraźnię, składają się realne osiągnięcia artystyczne i realne osiągnięcia naukowe. Ja jestem przekonany, że poprzez tę fazę fascynacji grą można przejść w fazę projektowania, programowania, tworzenia, a potem można przejść już do świata informatyki na najwyższym poziomie. Osoby, które chcą zająć się programowaniem, potrzebne wiadomości mogą znaleźć właśnie na stronie internetowej programuj.gov.pl. Są tam też informacje o warsztatach, debatach i szkoleniach z programowania oraz sposobach dofinansowania pomysłów z branży gier i programowania. Policja w niemieckim landzie Hesja przeprowadziła nad ranem serię przeszukań w związku z podejrzeniami o działalność terrorystyczną. Zatrzymano jedną osobę. Policjanci weszli do mieszkań, pomieszczeń gospodarczych, a także meczetów. W sumie przeszukano ponad 50 obiektów. Akcja skierowana była przeciwko 16 osobom podejrzanym o wspieranie zagranicznej organizacji terrorystycznej. Główny podejrzany, 36-letni Tunezyjczyk, został zatrzymany. Miał on rekrutować ochotników do walki w szeregach tzw. państwa islamskiego. Policja podała, że nie stwierdzono żadnych konkretnych planów zamachu. Nie dalej jak wczoraj podobną akcję przeprowadzono w Berlinie. Zatrzymano wówczas trzech mężczyzn podejrzanych o kontakty z państwem islamskim. Często bywali oni w tym samym berlińskim meczecie, który odwiedzał Anis Amri, czyli sprawca grudniowego zamachu na jarmark bożonarodzeniowy w niemieckiej stolicy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Budowa drugiego chińskiego lotniskowca weszła w zaawansowaną fazę, informują chińskie media, w których pojawiły się też najnowsze zdjęcia jednostki. Informacje o wzmacnianiu potencjału marynarki wojennej Chin wywołują coraz większe zaniepokojenie u sąsiadów państwa środka. Drugi chiński lotniskowiec będzie nosił nazwę Shandong, pochodzącą od jednej z chińskich prowincji. To pierwszy chiński lotniskowiec, który zostanie w pełni zbudowany w Chinach. Użytkowany obecnie lotniskowiec Liaoning powstał bowiem na bazie jednostki odkupionej od Ukrainy po rozpadzie Związku Radzieckiego. W styczniu tego roku pierwsza podróż chińskiego lotniskowca Liaoning przez cieśninę tajwańską doprowadziła do ogłoszenia alertu wojskowego na Tajwanie i w Korei Południowej. Jednostka, która przewodziła flotylli statków marynarki wojennej, po raz pierwszy zawinęła też na sporne akweny Morza Południowego. Chiny uznają większość jego terytorium za własne. Niedawno prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do sytuacji na tych akwenach, sugerował, że USA mogą włączyć się w ochronę terytoriów uznawanych za wody międzynarodowe. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale na północy i w centrum z rozpogodzeniami, na południu z opadami deszczu ze śniegiem i marznącej mrzawki, w górach porywisty wiatr, w Augustowie -1 stopień, w Gdańsku i Olsztynie 0, w Warszawie, Bydgoszczy i Lublinie 1, w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 2, a we Wrocławiu 3. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Home. To jest tytuł tego utworu. Aneta Najan dziś zaśpiewała naszą piosenkę dnia. Jest 11 minut po 11. A nóż widelec. Dawno się nie słyszeliśmy i nie widzieliśmy. Katarzyna Prównicka, dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że już jestem. To tak na wstępie. My też się cieszymy i zamieniamy się w słuch. Trendy kulinarne i nowości. Ja trochę o takich różnych zjawiskach i tendencjach i modach gastronomicznych staram się w środy i czwartki mówić i dziś właśnie taki odcinek. Restauracja pop-up. To nowy, aczkolwiek zadomowiony już nieco trend na polskim rynku restauracyjnym. Agnieszka Kręglicka uważa, że należy pop-upów wypatrywać i spieszyć się z odwiedzeniem, bo taka restauracja zazwyczaj jest zorganizowana w nieoczywistym miejscu i bywa wyjątkowa. Często też nieoczekiwana, ale przede wszystkim bardzo podniecająca tym, że za chwilę zniknie. To jest wielka szansa dla młodych ludzi, którzy by chcieli sprawdzić, jak to jest w prawdziwej relacji z gośćmi, czyli ugotować coś dla dużej publiczności, sprzedać to, no i zobaczyć reakcję, a jednocześnie nie inwestować tyle, ile trzeba zainwestować w założenie prawdziwej, dużej restauracji z jej wszystkimi krzesłami, zapleczami, garnkami, kuchniami i zezwoleniami sanepidu. Więc pop-up to jest taka restauracja, która powstaje na chwilę i wiadomo od razu, że to będzie tylko ten jeden moment, kiedy można tej kreacji kucharskiej spróbować. To jest z jednej strony dla młodych ludzi, dla młodych kucharzy albo też amatorów, niekoniecznie wykształconych szefów kuchni, natomiast w ten sposób czasem funkcjonują również kulinarne gwiazdy. Przyjeżdżają na gościnne występy. Tak, to się zdarza bardzo często, że znany kucharz jedzie gdzieś za granicę i tam na chwilę stwarzany jest dla niego pop-up, ale ja myślę, że pop-up ma już wiele twarzy. I o ile na początku lat 2000 to właśnie były takie nieoczekiwane lokalizacje, gdzieś na hali targowej powstaje jednodniowa restauracja, to teraz to może być też działalność restauracji, która ma swoją stałą siedzibę i zaprasza na gościnne występy szefa kuchni, który tylko przez jakiś czas będzie tam podawał swoje dania. Czy w związku z tym, jeżeli do tej restauracji takiej już stacjonarnej przychodzi nowy kucharz, co jakiś czas oni się zmieniają, to jest cały czas ta sama restauracja? To jest bardzo dobre pytanie. Czy rzeczywiście szef kuchni to jest ta osoba, która tworzy restaurację? On daje często twarz i on jest tutaj bardzo ważny ze swoją kreacją i ze swoją wizją, ale moim zdaniem restauracja to jest znacznie większa organizacja. Czy to jest przyszłość? Tego będzie coraz więcej? Taka chwilowość, wyjątkowość? Jestem przekonana, że to jest taki kierunek w bardzo wielu dziedzinach, tak jak mamy ideę concept store'u, czyli takiego sklepu, w którym towar pojawia się, znika i jego charakter jest nieokreślony, tylko jest autorską wizją właściciela. I podobnie z restauracjami, chociaż pewnie utrzymają się też takie, które mają swoje tradycje i zawsze w nich jest to samo menu, do którego chętnie wracamy, ale te pop-upowe, te chwilowe restauracje wejdą do standardowego gastronomicznego rynku. Warto więc do pop-upów zaglądać jako gość, ale może warto nawet pokusić się o zorganizowanie takiej jednodniowej czy jednotygodniowej restauracji. Wspaniale. Ja jeszcze do tego, jeśli pozwolisz, dodam, bo zawsze z dużym zainteresowaniem słucham tego, co przygotowujesz, że oczywiście od czasu do czasu propagujesz nowoczesność i nowoczesną kuchnię, ale zarówno ty, jak i ja, jak i podejrzewam wielu słuchaczy programu trzeciego, przywiązani jesteśmy także do tej bardzo tradycyjnej kuchni, to znaczy na przykład do dobrych polskich zup o tej porze roku. Dobre polskie zupy, dobrze, przyjęłam. To takie, rozumiem, sugestia delikatna, ale jeżeli chodzi o tradycję, to wiesz co, wczoraj zrobiłam na obiad kotlety mielone z buraczkami. To jest dopiero tradycja, prawda? A jak przyjdzie wiosna, to do tych kotletów mielonych dodam mizerię z koperkiem. Wiesz, jak się kotlety mielone nazywają na Górnym Śląsku? Nie. Karminadle. Pięknie. Karminadle z burakami, pyszna rzecz o tej porze roku. Katarzyna Prównicka mówiła, dziękuję. Dziękuję. I do jutra. Lady dressed in gold, she is young, she is old, she's the keeper of the soul, she's called death. You in her arms like a child to a mother. She's your sister, she's your brother, she is there. She is knocking at your door, don't have to run no more. This day I knew was coming. Wasted all my years with all of my fears. Keeper of the soul, she's called there. Tak, to płyta zespołu Blues Pills, której zawsze dobrze się słucha. Ile nam jeszcze zostało płyt? 5, 6 albo 7? Przypomnę Państwu także, że dzisiaj po godzinie 13 muzyczna poczta UKF. Przed chwilą widziałem autora muzycznej poczty, Tomasza Żądę. Tomek prosi Państwa już o to, aby Państwo aktywnie uczestniczyli w dzisiejszym tworzeniu poczty. Proszę przypominać sobie najpiękniejsze utwory i zamawiać. ukf@polskieradio.pl. Muzyczna poczta UKF po godzinie 13 w imieniu Tomasza. Bardzo Państwa zapraszam. Ta jedna z płyt, która nam została, to płyta gitarzysty i wokalisty. On też już niestety przeniósł się w inny świat ciszy. Nazywał się Jeff Healy. Szkoda, że już nie będzie koncertował Jeff Healy, ale zostawił nam płyty i obecność na wielu krążkach. Sięgam po płytę i w zasadzie wędrujemy do miejsca, które stworzył Ian Gillan. Zaprosił do tego miejsca wielu znakomitych artystów, między innymi Jeffa, ale także w tym nagraniu pojawi się John Lord. If you're leaving, close the door.

Dość powoli, ale jednak zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania i jeszcze na zakończenie odpowiedź na Państwa pojawiające się raz po raz pytanie, czy będą jeszcze zaproszenia na koncert Kwi. Będą, ale nie dziś. Jeśli zdecydują się Państwo jutro na udział w programie Do Południa, to jutro będziemy mieli jeszcze jakąś ostatnią pulę zaproszeń na spotkanie z chłopakami. Kwi wystąpi w niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pamiętam tylu dni, teraz wiem, że mogłem żyć. Mogłem inaczej. Tylu ludzi łatwo jest zranić, nie wiedząc, że kochają. Kochają wciąż. Wierzyć chcę w marzenia, tylko one wieczne są. Wierzyć chcę wspomnieć. Zostały nam. Teraz spokój w sercu jest, w snach nadzieję mam. Każdego dnia musisz wierzyć w to, że masz siłę, którą dać. Możesz innym nowy dzień. Wierzyć chcę, no, każdy nowy dzień, nowy dzień. Wierzyć chcę, wierzyć chcę, no, no, no, no. Zespół Kryj znów na żywo, znów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o 19. Zaproszenia na spotkanie z zespołem Kryj jeszcze jutro w programie do południa między 9 a 12. Serdecznie zapraszam. I takie jeszcze wspomnienie przytrafiło nam się do wspólnego słuchania dziś. Na zakończenie dwie płyty nowe, nie najnowsze, ale ciągle jeszcze nowe. Dust and Bones, nowa płyta Gary Howe. Że ładnie gra na gitarze. Tak, tam jest na tej płycie Dust and Bones kilka utworów pięknie gitarowych Gary Howe. No i już za chwilę się z Państwem pożegnamy, ale wcześniej jeszcze jedna genialna dla mnie płyta. Znają Państwo ją już doskonale. To jest nowa Norah Jones. Slip away from me.

On, czerwona kamelia i dwie dziewczynki jechali samochodem. Przy wjeździe do miasta mieli wypadek i wpadli do rzeki. Nurt porwał czerwoną kamelię i dziadek konkursowy nie miał pewności, co się z nią stało. Łudził się, że przeżyła i któregoś dnia wróci. Jego i dziewczynki rzeka oszczędziła. Dziadek konkursowy, były mistrz obróbki z krawaniem w FSO na Żeraniu, zamieszkał w Ząbkowicach Śląskich. Ale wypadek pomieszał mu w głowie. Bliźniaczki rozdzielono. Sandra została tutaj, Julia Mrok trafiła do Warszawy. Ale ich losy były podobne. Bliźniacze. Obie spotkało coś złego. Choć nie w tym samym czasie. Kawiarnia internetowa była nadal zamknięta na głucho, ale znów wydawało mi się, że wewnątrz widzę światło. Ukucnęłam przy piwnicznym okienku i usiłowałam zajrzeć w jego czeluść. Szybę pokrywała gruba warstwa brudu, a od wewnątrz wisiały zasłony. Jednak miałam rację. Między nimi lśniła stróżka nikłego blasku, który właśnie zawirował, bo ktoś pewnie zauważył moją obecność. Miałam zamiar wstać i sprawdzić, czy drzwi piekiełka są na pewno zamknięte, lecz nagle zasłona w piwnicy się rozsunęła i w powstałym prześwicie zobaczyłam twarz graficiarza z zajęczą wargą. Uśmiechał się do mnie groteskowo, z nosem przylepionym do szyby i wytłumaczył mi na migi, że zaraz do mnie wyjdzie. Co tam robiłeś? Zapytałam, kiedy wynurzył się z piekiełka. Jest tam internet? Nie w takie dni, odpowiedział enigmatycznie. A w jakie? Nie ustępowałam. Kupisz mi ciastko? Popatrzył na mnie cwanymi oczkami wprawnego szantażysty. A powiesz mi wtedy, kiedy będzie dostęp do internetu? Nie odpowiedział, gówniarz przebiegły. Tylko pokazał mi palcem tłoczącą się wokół cukierni babeczka grupę rowerzystów wyglądających na Niemców. Muszę porozdawać ulotki. Jakie ulotki? Wyjął z kieszeni pomięty plik i wcisnął mi jedną broszurkę do ręki, pędząc już w stronę mężczyzn ubranych w obcisłe wdzianka. Poczekaj! Zawołałam, ale nawet się nie obrócił. Już dopadł pierwszych dwóch cyklistów, już szarpał ich za rękawy. Spojrzałam na świstek papierów w fioletach i żółcieniach. Ulotka w języku niemieckim polecała usługi spa pod królikiem. Pełen serwis usług pozwalających uporać się z utratą oraz nawet największym i nieuleczalnym bólem życia. Wszystkie usługi z zakwaterowaniem w wygodnych, nowoczesnych pokojach. Wyżywienie, kuchnia domowa, możliwa opcja wegetariańska i wegańska. Obsługa na najwyższym poziomie. Personel o najwyższych kwalifikacjach ze znajomością języka niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego. Co za profesjonalizm! Niemieccy rowerzyści poklepywali graficiarza po ramieniu, dawali mu jakieś grosze, które upychał do kieszeni, kłaniając się jak uczeń szkółki niedzielnej. Świeży zarobek w obcej walucie nie uczynił go mniej chętnym, by naciągnąć mnie na poczęstunek. Jakie chcesz ciastko? Zapytałam pojednawczo. A das potem na kebab? Miał łeb do interesów. Od razu wyczuł moją słabość. I zgodziłam się. Ciastko i kebab za historię to niewiele. Pisarze są zdolni do dużo większych poświęceń. Ona woli czerwone, powiedział z ustami pełnymi biszkoptu i galaretki truskawkowej. Ona? Uśmiechnął się i wpakował do swojego wnętrza kolejną łyżeczkę słodyczy. Sandra Jasna? Domyśliłam się. Znasz ją? Ona zabiła naprawdę, potwierdził. Zabiła? Popatrzył na mnie. Miał stare, chytre oczy. A pod chytrością smutek zalegał jak kurz między oknami. Czerwone zabija, wyjaśnił. Przecież już wiesz. Miał rację. Przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu, a ja układałam z tego, co mi powiedział i co już wiedziałam, historię Sandry. Przecież graficiarz tylko głośno wyraził to, co od początku podejrzewałam.